Праз яго пачалі казаць не страшны. Яму конча была патрэбна зброя, бо чорны Богдан воіна, сустрэўшы аднойчы на лясной сцежцы ўсю гурму, здзекліва паехаў проста на яе, толькі паклаўшы руку на пісталет і свідруючы людзей падазронымі вачыма. Богдана баяліся. Як сам чорт яму памагае, не іначай пярэваратень. І саступілі дарогу. А Богдан з'едліва усміхнуўся, выцягнуў пісталет і кінуў: «На, атаман, вазьмі на беднасць». Такога Корчак стрываць не мог. Гэты адзін ходзіць столькі год. І месяца не пройдзе, каб погаласка не пайшла. Напаў адзін на паліцэйскі пост, застрэліў, коней адбіў, раздаў. І Корчак, памятаючы словы Кандрата, вырашыў: «Раўбіч, будучы сваяк хаданскіх, не сцеражэцца, будзе зброя». Ухвала і падтрымка з боку Кагутова, значыць, і азярышчынцаў. На крое расці было не па зубах, у таго ўсё яшчэ сядзелі чаркесы. Вялікага паходу распачаць таксама нельга, войска паўсюль, а Раўбіч не сцярогся. Корчак сяк і так картаваў карты. Выпадала адно — ісці на Раўбіча. Нічога гэтага не ведалі Алесь і Паўлюк. Адзінае пачуццё ўладала Загорскім — неўразуменне. «Адкуль ведаеш?» Паўлюк, відаць, не падумаўшы, ляпнуў: «Стаю з кахновай галінкай на плота, подаўна ўжо». «Што? З кахновай?» Паўлюк заліўся чырванню: «Як жа гэта ты так? Ва ўласных братоў! Ты як ім цяпер вочы глядзець будзеш?» І тут Паўлюк раззлаваўся: «А што? Самі вінаваты. Адзін аднаму дарогу саступаюць. Яна мне сказала, а брыдлі мне яны, павёлка. І потым, любая яна мне». І тут гумар сітуацыі дайшоў да Алеся. Загорскі зарагатаў: «І уста брат на братоў, а племя на племя». «Нічога, горшага б не было», — сурова кінуў. «Далей, стаіш ты, значыць, з кахновай галінкай?» «Кінь». «Дык вось, стаю я, значыць, і чую, ідуць людзі. А насустрач ім чалавек стаў на грэблі». Паўлюк змоўчаў. «Што стаў насустрач людзям Пятрок, улюбённы галінчын брат?» «Прасачылі», кажа. «Раўбіч большасць людзей на фэст адпусціў. З ім у маёнтку чалавек 8. Добра, кажа, адзін з тых рушым. Хлопцы, кажа, гэты, што ўстаў, вы хаця душ жывых не губіце, самі душы маеце. Змоўч, не зацінайся». Да і рушылі. «Даўно пайшлі?» — бледна спытаў Алесь. «Подаўна, больш за гадзіну». «Майка магла яшчэ быць там, майка магла не паспець ад'ехаць. І яшчэ...» Ён успомніў вочы Яраша, цёмныя вочы без райка, якія выпрабоўвалі. «Гэта бацька майкі. Это просто чалавек жывы і слабы, і моцны. Адно неўтаймаванае жаданне расло зараз у душы. Хутчэй, хутчэй ратаваць! Што ж рабіць?» – мармытаў ён. «Што ж рабіць?» І раптам зразумеў, што рабіць. «Зняў са сцяны вартаўнікову дубальтоўку патрантаж. Зараз ты дапаможаш мне, а потым клікнеш людзей тут і паскачаш на чакан. Радкевіч цяпер на хутары. Падымай усіх, скажы, Раўбічы гінуць». Стаў выводзіць, брытаючы на хаду вогненнага дуба: «Адвальвай дзверы! Все адвальвай! Ты што задумаў? Потым будзеш пытаць. Адвальвай!» Дзверы рыпелі, адлятаючы ад вушакоў, ляскалі ў сцены, са стайні ляцела гіготанне. Алесь кінуўся да рыжага і находца: «Як толькі крыкну, гані коней! На глум? Паб'юцца ж! Мой клопат!» Праз некалькі хвілін у загароджу пачала, як вольны паток лавы, выцякаць цёмная конская маса. Здзіўленыя раптоўнай у цемры волі, узбуджаныя коні пачалі ціха, а потым мацней і мацней ржаць, пакуль ржанне не ператварылася ў хаос гукаў. Гарачыя двухгодкі лёталі вакол табуна, узбрыквалі, хапалі храпамі адзін аднаго, і дуб, нібы зразумеўшы, што чыніцца непарадак, загігатаў таксама гнеўна. Алесь бачыў, як коні ўзнялі галовы на тонкіх шыях і замерлі. Слабае святло новароджанага месяца і мігцела ў насцярожаных дзікаватых вачах. Час. Загорскі павольна зрушыў дуба, а за ім таксама павольна стаў плысці з двара табун 180 галоў. Нельга было гнаць, як не хацелася. Коні маглі кінуцца і разбіцца аб бярвенні агароджы вакол праварыны. Азірнуўся апошнія з табуна, міналі браму, і толькі тут падумаў, што паспяшаўся і зрабіў дрэнна, не асядлаўшы дуба. Давядзецца ехаць ахлюбкай, як у начлег. «Гані па людзей!» – крыкнуў ён Паўлюку. І, паддаўшы пяткамі ў бакі дубу, з месца пусціў яго галопам. За спіною нібы абурылася зямля, рознагалосы грукат разарваў ноч. Крычаць, увесь час крычаць, каб хто не трапіў пад капыты. Га-гей! Га-гей! Хай чорта з два пачуюць, страляць зрэдку трэба. Вось што, слуп агню, грукат, дуб збіўся з нагі, але зноў кінуўся наперад яшчэ з большым імпэтам. Га-гей! Язык агню. Га-гей! Табун! Табун імчаўся за ім шалёна, нарастаючы грукат капытоў, быў неўтаймавана грозны. Прыціснуўшыся да спіны каня, лезь гнаў і гнаў яго праз ноч, прысады, пад шкляны звон у замерзлых лужынах, кінуўся нехта ў бок за дрэва, пачуўшы тупат чалавек, звер, а ўсё адно стрэл, крык, пошчак капытоў, та-та-та, та-та-та, та-та, рытмічна расколваў зямлю тупат, коні ляцелі ў ноч. Яраш Раўбіч стаяў звязаны перад чорным ганкам дома, трохі ў баку ад вялікай галерэі. Адбіткі чырвонага агню скакалі па ягоным твары, чуга была раздёртая на грудзях, валасы зліпліся ад поту, на шчацэ наліваўся сіняк. Перад ім стаяла некалькі корчыкавых людзей. Яны мала чаго знайшлі са зброі, хоць абшукалі ўжо ўвесь дом. Дзве ці тры стрэльбы, шабля. Адзін з мужыкоў ледзь варочаў абедзвюма рукамі радавую святыню, двухручны меч. «Што напісана?» – спытаў, разглядаючы вязь. Раўбіч усміхнуўся. «Помні, цяжка вымаецца. Выняў? Напой!» «Дзякуй», – сказаў корчык, – «мы вынялі». «Напоім! Дзякуй!» Чорныя дрымучыя вочы корчыка глядзелі з-пад белай кучмы проста ў вочы Раўбічу. Але ён не ведаў, што такое позірк Раўбіча, які вытрымлівалі адзінкі. І прынізліва адчуваючы, што вось-вось зараз апусціць вочы, сказаў: «Не трэба яму тваёй падзякі», – спакойна сказаў Брона. Ён сказаў праўду. «Ёсць у гэтага чалавека зброя. Ды толькі ўсе вы ўлічылі, акрамя яго». Корчык глядзеў на Яраша, потым выняў з похваў корт і старчма кінуў яго ў зямлю. «Ты не бойся, Раўбіцкі пан, ударыць дакладна». «Я не баюся». Брона пабег па штуцар і прынёс яго. «Ух, які!» – усміхаўся ён. «Аж рукі прыкіпелі. Вось гэта дык зброя. Ну, трымайцеся цяпер». Раўбіч усміхнуўся. Выгляд у хлопца быў як у дзіцяці, што атрымала цацку. «Ну, дзякуй. Ты нічога. Ты нават падумаць не паспееш, я пастараюся ўжо», — спяшаўся Брона і нібы растлумачыў. «Жонку маю з дзецьмі кроер некуды ў расейшчыну прадаў за непаслухмянасць. А што яна там?» «Я разумею», – проста сказаў Раўбіч. «Вядзіце коней, хлопцы», – сказаў корчык. «Дом паліць не будзем, хай удаве будзе дзе жыць», – і усміхнуўся. «Мо і для мяне нешта знойдзеш?» Раўбіч жарсткаватай усмешкай пакруціў галавой. «Ды я жартую», – сказаў корчык. Людзі з коньмі сталі трохі ў баку і не глядзелі на іх. Нікому не хацелася глядзець на забойства. Брона выцягнуў з зямлі корт і стаў з левага боку і трошкі спераду ад Раўбіча. Глядзеў яму ў вочы спакойнымі і чужымі вачыма. «Маліся!» – сказаў Корчык. Пан Яраш узняў галаву і, гледзячы на языкі высокага полымя, пачаў чытаць апакрыфічную маліту паноў латнікаў, супраць якой 400 год дарэмна змагалася царква. Беспаспяхова. Бо чыталі яе адзін раз, і потым не было каго караць. Брона слухаў, як падалі словы. Маўчаў і глядзеў чужымі вачыма. І ляцелі ў неба языкі агню. «Воіны Бога прыйшлі па мяне», – спакойна чытаў Раўбіч. Корчык адышоў да коней. «Воіны Бога прыйшлі па мяне, яны прыйшлі, і не самусцілася сэрца маё. Яны прыйшлі, і не здрыгануліся калені мае. Цямноцце было вакол, і ў цемрыве гарэлі твары архангелаў. Як повень блізіліся яны, як лава раслі яны, як ураган раслі яны, як сонца ў час смерці раслі яны. Дзіўны гук нарадзіўся недзе, нібы пачынаўся абвал далёка-далёка». Брона не здзівіўся. Так яно і павінна было быць, што ж, калі пад чалавека ішлі воіны Бога. Як чорны агонь былі вочы іх, як сухая трава в агні былі валасы іх, як вежы ў пажар былі крылы іх, як расплаўленая сталь былі мячы іх, і разверзлася неба, і пажар быў за спінамі іх, але не трапятала душа мая. Пошчак нарастаў і нарастаў, блізіўся, неадольны, магутны, зямля стагнала, потым даляцелі два стрэлы, а праз хвіліну яшчэ два. «Што такое?» – спытаў Корчык. «Вялікі атрад», – сказаў нехта. «Войска!» – мармытнуў Юстын. «Наўцёкі, хлопцы, ціха!» – сказаў Корчык. «Зямля грымела ўжо, нібы з жалеза была». «І праўда, до», – сказаў Корчык і ўскінуўся ў сядло. «Заседзіліся, Брона, канчай ды даганяй!» Людзі кранулі коні, абвал ужо грымеў на ўсю сілу. Брона зрабіў крок і сустрэў вочы Раўбіча. «Бо не баяўся я смерці дзяцей. Ніжа сваёй канчыны без канца і прычасці, без слёз і памяці». Брона зайшоў за спіну Ярашу, падняў з зямлі штуцар і рэзкім ударам корда перарэзаў вяроўкі. А потым з усёй сілы штурхнуў далонню. Раўбіч не ўтрымаўся на замлелых нагах і паваліўся на зямлю. Корчак, азірнуўшыся, убачыў ляжачага і тое, што Брона ўзлятае, в сядло. Коннікі зніклі за домам. Алесь вырваўся паперадзе табуна на паплавец і ўбачыў разбітыя вокны, пашчапаныя дзверы дома. У іх білі сякерамі зыркі агонь, але яго нерухомага чалавека. Палалі флігель для гасцей, дом аконама і карэтная, падпаленая, каб было святлей. Рудой, як ільвіная грыва, полымя з гарачым гулам ляцела ў ноч, курчыліся дахі, тысячамі рубінаў зялі праз вэлю магні бервенню. Раўло сыпала іскры, несла, і грозна круціўся ва ўсе бакі, пагражаючы мячом, флюгер. Коннік на даху флігеля, гарачая труба паветра круціла яго. Варты жалю, маленькі і грозны коннік над морам агню. Але скочыў з каня і схіліўся над нерухомым целам. «Пан Яраш, пан Яраш!» Яраш здзіўлена глядзеў на яго. Потым сеў, паціраючы запясці. «Нічога», – рэзка сказаў ён. «Дзе салдаты?» «Якія салдаты? Я адзін», –